Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Åh, og det er jeres lille datter. Ja. Ej. Så det er godt nok en lille størrelse. Ja, hun var 850 eller sådan noget. Ja, 3 uger gamle Alberte her vejer kun 850 gram. Hun blev født 3 måneder for tidligt, efter kun 25 ugers graviditet. Og dermed er hun det, man kalder ekstremt for tidligt født. Hvis hun var blevet født for 20 år siden, så havde hun formentlig ikke overlevet. Men i dag, der kan dygtige læger redde børnene tidligere. Det er selvfølgelig ekstremt dejligt for de forældre, der får deres ønskebørn. Men det har også konsekvenser. Børn født efter kun 25 uger, som Alberte her, de har 50% risiko for at få et svært handicap. Ud af alle børn, der er født før uge 28, der får hver fjerde alvorlige udviklingsproblemer, hver femte får hjerneskader, og hver fjerde får aldrig folkeskolens afgangsprøve. Der er altså en risiko forbundet med en ekstrem for tidlig fødsel. Hvilket liv er det? Sådan siger tidligere medlem af Etisk Råd Søren Peter Hansen. Han mener, at Danmark burde indføre en grænse for, hvornår for tidligt fødte børn skal behandles. I dag er det op til lægerne at vurdere, om man skal forsøge at holde et ekstremt for tidligt født barn i live. I Holland til gengæld, der har man en grænse. Der redder man altså ikke børn født før uge 24 i graviditeten. I Holland siger man, stop, det her det skal vi ikke, det er for uværdigt, vi stopper her. Hvad mener du? Skal vi også have sådan en grænse i Danmark? Skriv ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvert år fødes ca. 200 børn før uge 28 i graviditeten. De ekstremt tidligt fødte børn har høj risiko for at få indlæringsvanskeligheder og svære handicap senere i livet. Hver fjerde ekstremt tidligt fødte barn færdiggør for eksempel ikke folkeskolens afgangsprøve. Det tager hårdt på forældrene. En dansk psykolog har samlet danske og internationale undersøgelser og fundet ud af, at 30% af forældrene til ekstremt tidligt fødte børn udvikler PTSD, og yderligere 25% af forældrene får andre psykiske lidelser som angst eller stress. I Holland har man en nedre grænse, der betyder, at man ikke forsøger at redde børn, der er født før uge 24. Burde Danmark også indføre sådan en grænse? Skriv ind på 42 600 247. Søren Peter Hansen, velkommen til. Tak for det. Tidligere medlem af Etisk Råd. Hvorfor synes du, at vi i Danmark har brug for sådan en nedre grænse for, hvornår man behandler for tidligt fødte? I etiske sammenhænge, så skal vi jo altid se på, hvad vi bør gøre. Et er, hvad vi kan, og spørgsmålet er, om vi skal gøre det, og der kommer det der etiske bør ind. Når vi taler om for tidlig fødte, så er det jo, om man så må sige, liv, som er halvvejs. Når vi begynder at tale om nogen 20. uge, der tales om 22., 23., 24. uge, 25. måske, så ved vi, at der er en risiko for, at man får et liv med alvorlige handicap. Der er andre lande, som har sat en grænse for, hvornår skal vi gå ind og redde liv, om jeg så må sige, der er, i forhold til børn, der er for tidligt fødte. Du nævnte før, at bare fordi der er ting, vi kan, så etisk set, så er det ikke nødvendigvis bare, så er det ikke det samme som, at det er ting, vi bør gøre. Kan du nævne nogle eksempler, som man kan gøre, som du ikke synes, man nødvendigvis bør gøre? Jeg kan ikke lige nævne nogle konkrete situationer, men det, som er indvendingen imod at lave en eller anden fast retningslinje eller en grænse, det vil jo så være, jamen sæt nu det var, hvad man vil kalde et livsdueligt barn. Men så længe vi har en sparsom viden om, hvad er det, der sker i forhold til den her gruppe af for tidligt fødte? Hvad er det, de kommer til at opleve i det liv, de får efterfølgende? Og det handler jo ikke bare om det enkelte liv. Det handler jo også om de forældre, der er. Det handler om omgivelserne. Det handler jo om samfundet som sådan. Og selvfølgelig er der også i den her diskussion, drøftelse, snak, et spørgsmål om, hvad er et værdigt liv? Ja. Og det er jo et utroligt vanskeligt spørgsmål, men vi bliver jo nødt til at stille os selv det spørgsmål, og egentlig høre de forældre. Jeg fik nogle reaktioner der for 7 år siden, fra nogen, der havde fået børn, som var for tidligt fødte. Og man må sige, det er jo for dem, der bliver ramt, forstået på den måde, at her er der altså nogle helbredsmæssige udfordringer, og som årene går, også nogle mentale, sociale følger af den her alt for tidlige fødsel. Søren Peter Hansen, du vil gerne have en grænse for, hvornår vi påbegynder behandling af for tidligt fødte. Hvornår synes du, man skal starte? Jamen, jeg har ikke noget tal som sådan. Jeg synes, vi skal kigge på lande, som har gjort det. Og som Men så lad os kigge på et land. Holland for eksempel, har en grænse ved 24 uger. Altså, man starter først behandlingen af, og det er jo ekstremt for tidligt fødte børn her, men man starter først behandlingen ved 24 uger. Det vil sige, fostre, der er under 24 uger gamle, der kigger lægerne, om man så må sige, bare på, man hjælper ikke her. Bør vi gøre det på samme måde i Danmark? Umiddelbart så lyder det som noget, man må kigge nærmere efter og sige, jamen det kunne være en mulighed at sige, at inden uge 24, der er lægerne ikke forpligtet på at skal redde barnet. Men hvis vi nu forestiller os det, at man ikke går i gang med behandling før uge 24 fra lægernes side, så står vi i en situation, Søren, hvor vi har videnskaben, vi har lægernes muligheder for at redde liv her, som vi vælger ikke at benytte. Vi vil altså med andre ord barnet her dø. Det er jo også en ret dramatisk konsekvens. Det er da en dramatisk konsekvens, og det er jo hele tiden en afvejning af, det vi kan, skal vi også det. Og hvis vi kigger på videnskaben, så vil det jo være for de fleste sådan, jamen når der er noget, vi kan, så skal vi også gøre det. Men jeg savner stadigvæk, og det kan jo være min uvidenhed, men hvilken viden har vi om de langsigtede, helbredsmæssige, indlæringsmæssige, mentale, sociale følger af for tidligt fødte børn? Hvad er det, de kommer til at opleve i barndommen, i ungdomsårene og efterfølgende? Og den risiko kender man faktisk en del til. Jeg sidder her med vejledningen for, hvordan man behandler ekstremt for tidligt fødte børn før uge 25. Og der er nogle lange gennemgange af, hvad det er for nogle samtaler, man skal have med forældrene, hvilke risikovurderinger de skal have at vide. Der er også en lille skema, hvor man kan se, hvad risikoen er. Den er høj. Altså for eksempel et barn født i uge 24, der er der altså 60% risiko for svært handicap. I uge 25, der er der 50% risiko for svært handicap, 26, 40% osv. Med andre ord, jo tættere vi, altså jo længere fosteret får lov til at ligge ind i livmoderen, jo mindre er risikoen for svært handicap. Men bare for at tage det som eksempel, nu nævnte du Holland en grænse ved 24 uger. Når man redder børn fra 24 uge, så er der altså stadigvæk 60% chance for, at de får et svært handicap. Ja. Og den risiko, den bliver forældrene jo allerede i dag gjort opmærksomme på. Ja, og så står vi ved det. Altså, der er jo ikke nogen nemme løsninger i det her. Og det vil sige, der står vi i en situation, hvor forældrene skal sige ja eller nej. Og spørgsmålet er jo, kan man overhovedet takle den form for frihed? Mm. Altså, det er jo fuldstændig umuligt at overskue konsekvenserne af, hvad det er, man går ind til med et handicappet barn. Og derfor mener du, at det vil, hvad skal man sige, være hensynsfuldt over forældrene, at vi definerer en nedergrænse og siger, herfra, der skal de altså ikke overveje noget. Der siger lærerne bare, ved I hvad, det her, det skal vi ikke holde liv i. Altså, jeg synes, dilemmaet er, kan man overhovedet, kan vi stående som forældre der træffe en sådan beslutning? Mm. Og fordi vi... Du siger jo underforstået, Søren, at det er næsten umenneskeligt. Det synes jeg da også, det er. Og hvis du synes det, og du dermed mener, at vi skal have en grænse, så er det vel at sige, okay, vi skal se bort fra, hvad lægerne faktisk kan. Vi skal som samfund sige, hertil og ikke længere. jeg synes ikke, vi skal se bort fra, hvad lægerne faktisk kan. Men det er ikke sikkert, de skal gøre det. Og så kan man sige, jamen det at lave en retningslinje, jamen det betyder jo ikke, at den ikke kan flyttes over tid. Søren Peter Hansen, tidligere medlem af Etisk Råd. Tusind tak. Selv tak. Radio 24/7. Og nu skal vi tilbage til lille Alberte, som jeg talte om i introen. Vi skal møde hendes mor, en af de forældre, der lige nu står med et skrøbeligt liv mellem hænderne. Helle Eckhausen blev nemlig for 3 uger siden mor til lille Alberte. En pige født i det, der hedder uge 25 plus 0, altså cirka 3 måneder for tidligt, med en fødselsvægt på 730 gram og 30 cm lang, var Alberte. Bare som en lille sammenligning kan jeg fortælle, at et almindeligt nyfødt barn i Danmark vejer cirka 3,5 kilo og måler en halv meter, altså 50 cm. Min kollega Maria Mathilde Fogh besøgte Helle på Rigshospitalets neonatalafdeling. Jeg hedder Helle, og jeg er 35 år, og så har jeg jo en lille pige liggende her på Rigshospitalets neonatalafdeling, som er født i hun er 25 plus 0, da hun kom ud. Ja, og nu er der gået 3 uger. Du skal vaske hænder og spritte af. Ja. Fordi du kommer ud. Hvor gør jeg det henne, det her? Der er mange mennesker. Og hvad er det, de har gang i nu? Det er bare en stuegang. Det er bare sådan et dagligt tjek? Fuldstændig. Okay. Og se, om der er noget, lytter på hendes mave, fungerer tarmene. Alt sådan noget. Hun bliver bare sådan puttet ned i sådan en lille rede. De kan godt lide, at man har sådan... Altså lukker verden af for dem. Er det også derfor, der er tæppe nedover? Ja, de kan ikke så meget lys. De må godt få dagslys og sådan noget, men deres øjne er sådan rimelig sarte her i starten. Altså, det er også kun under 3 uger i dag, ikke? Men alt er jo underudviklet på hende. Der er ikke noget, der sådan er færdigt. Altså, hun har alle sine... Altså, hun ser jo færdig ud. Hun er bare meget lille. Ja. Og hun var 850 eller sådan noget. Og de her små tæpper og hue, er det noget, man får udleveret? Ja, der er sådan nogle, der sidder nogle søde mennesker og strikker. Ja. Og så bor I herinde på stuen med hende? Ja, bor en af gangen. Okay. Og har I fået lov til at have hende ud af kuvøsen endnu? Det må vi så meget, som hun kan. Okay. Så meget, som hun kan orke det. Hun bliver hurtigt træt, sådan er det jo. Men... Det anbefaler man. Kan hun græde, eller er hun bare... Ja. Det kan hun godt. Ja, hun græder også, da hun kommer ud. Mm. Selvom de er så små, kan de godt... Hun kan faktisk græde ret hurtigt for, fordi hun er, så det er hun godt. Og hvor mange centimeter er hun nu? Jeg tror, hun er par 30 eller sådan noget. Hun var omkring 30, da hun kom ud. Altså... Så hun er... Altså, når man sådan folder hende ud, så hun fylder alligevel lidt. Så hun er ikke sådan en, man lige kan have i hånden. Men altså... Man kan se, at hun ligger og trækker vejret. Ja, hun får også hjælp. Og så ligger hun i sådan et tryk, der udvider hendes lunger hele tiden, så luften også kommer ned i. Og hvad er det, jeres datter hedder? Alberte. Ja. Og hun er jeres første barn? Det er hun, ja. Jeg har været gravid nogle gange før, og har mistet sådan i uge 15-16 stykker. Så det er jo sådan, det er jo også en del af det. Jeg fik bare vejer derhjemme, ikke? Og så måtte vi jo herind. Og så prøvede man at stoppe dem. Og det kunne ligesom ikke lade sig køre. Muligvis fordi jeg havde noget infektion. Så siger kroppen og barnet i fællesskab, at nu skal vi ud herfra. De kan jo bedre behandle hende uden for maven end inde i maven. Og så bliver man jo bare kastet ind i det her cirkus fra det ene minut til det andet på en eller anden måde. Hvad gik gennem dit hoved? Ja, det kan bare ikke passe. Altså, det skal ikke være nu. Altså, hun er jo alt for lille. Kan hun overhovedet overleve? Og, altså, hvad gør vi? Hvordan bliver det her? Altså, man kan slet ikke se ud af det. Altså, fordi man aner ikke, hvad det er, man egentlig går ind til. Og man havde jo en idé om, at man skulle gå på barsel en måned før og lave et børneværelse og sådan nogle ting. Og nu, så er det bare, nu er det bare indlagt. Og så må, altså man aner ikke, hvad det indebærer. Heller ikke at føde sig lille barn. Fordi man er også bange for, Altså overlever hun overhovedet at komme ud? Det ved vi jo heller ikke. Vi var begge to af den holdning, at det er jo et totalt ønskebarn, men det er jo ikke et ønskebarn, der skal sidde på en institution 24 timer i døgnet, hvor vi ligesom bare kommer og er der. Det er jo ikke ønsket for nogen. Sådan havde vi det i hvert fald, og det kan være hårdt, når man jo ønsker sig et barn helt vildt, men at man så samtidig også siger, men ikke for enhver pris. Og det er ikke kun fordi, at det ville være helt vildt hårdt at være forældre til sådan et barn, men jeg synes jo heller ikke. Det var bare ikke det, vi havde. Det var ikke det, vi ville sætte i verden i hvert fald. Men så snakkede vi med en børnelæger og fik at vide, at det er ikke der, I skal være bange. Altså, for tidligt fødte børn vil oftest have indlæringsvanskeligheder, eller være sensitive. Altså, det er sådan den type men, man oftere ser, end det stedet handicap. Så det vil, altså, man tager alt, hvad man kan få af gode ting, når nu det skal være. Og i forsvaret Alberte, hvad siger de om hendes tilstand, lige da hun kommer ud? Jamen, hun er faktisk lidt større, end de havde regnet med, og hun trækker også selv vejret. Så jeg er sådan rimelig, altså jeg er bare glad for, at hun er i live i det mindste. Jeg er simpelthen så bange for, at jeg ville slå hende ihjel, sådan, når jeg fødte hende. Fordi det er også hårdt at blive født. Altså, det er også for almindelige baby, eller hvad man skal sige, ikke? Så det var selvfølgelig, vi havde jo fået at vide, at I skal ikke regne med det. Så det var bare helt vildt dejligt at høre. Har de givet jer nogle odds for, hvor stor sandsynlighed for, hun ville klare den? Nej. Altså, der er nogle procentsatser, og jeg tror, de hedder sådan en 60-70% chance for overlevelse i starten. Men hvornår at den ligesom ophører og bliver endnu bedre, jeg ved ikke lige, hvor grænsen går. Og de er heller ikke meget for at sidde og give procenter ud, fordi hver barn er jo sit eget og har sin egen syge. Sygdomshistorie og sådan noget. Så jeg tror, de er bange for at sige, yes, nu kan jeg åndelettet op, nu skal hun bare blive stor og stærk og sådan noget, ikke? Altså, men jeg tror, det hedder sådan en 60-70% af starten. Har der været andre komplikationer udover, at hun skal have noget ilt? Der kommer jo lidt løbende. Altså, så der fik ikke været noget hjerneblødning? 7-13, ikke endnu. Okay. Hun er blevet scannet 2 gange. Og der har ikke været noget. Men det er også noget, de holder øje med? Fuldstændig. Der ligger også nogle faste planer for, at hun skal scannes. Man scanner efter en uge, så scanner man igen efter en uge. Og så begynder man at sætte frekvensen ned for, hvor tit man scanner. Fordi de første hjerneblødninger og blodpropper og sådan noget, de kommer inden for den første uge. Og der har ikke været noget endnu. Så vi satser på, at hun går fri af den slags. Hvad er det, du viser mig nu? Jamen, det er jo en masse billeder af børn, der har været indlagt herop, og som er kommet hjem, som forældrene har lavet, hvor der står lidt om, hvad de varede, da de kom ud, og hvad der har været sygdomsforløb, og hvordan de har det nu, hvor de er kommet hjem. Hvordan er det for dig at kigge på det her? Det er der, man går ud, når det hele er noget lort. Så det er her, man går ud og kigger på alle dem, der rent faktisk er kommet hjem, og som har været her, nogle har været her rigtig mange måneder. Så det er sådan, ja, det her, man samler fornyet energi og håb. Ja, det var altså Helle Eckhausen, du hørte her. Det var min kollega Marie Mathilde Fogh, der havde besøgt hende på Rigshospitalets neonatalafdeling, hvor hun altså ligger med sin lille bitte, 3 uger gamle datter, Alberte. Hun havde en fødselsvægt på 730 gram, hun målte kun 30 cm. I Holland, der har man lavet en grænse for, hvornår man starter al den her behandling, som Alberte skal igennem. Og hvis hun var blevet født i Holland, så havde hun lige akkurat klaret kravene. I Holland, der hedder grænsen 25 plus 0, altså lige præcis den dag, man vurderede Alberte til at være født på. Havde hun været født en uge tidligere, så var hun altså ikke blevet hjulpet i Holland. I Danmark derimod, der har vi ikke nogen nedre grænse for, hvornår vi igangsætter behandling. Og jeg spørger til, om det er noget, vi skal. Erik skriver, ja, vi skal have kvalificerede grænser. Overlevelse bør ikke være det eneste kriterie. Forældrene skal ikke stå med ansvaret. Det kan de ikke overskue. Eva skriver, ja, vi bør have en grænse for liv som i Holland. Der er en anden af jer, der skriver, det er meget vigtigt, at vi får sådan en grænse i Danmark, som Holland har, da det samtidig er alt for dyrt at holde liv i sådanne børn. Vi bruger for mange ressourcer, og det koster for mange penge at opretholde en anstændig tilværelse for dem. Du lytter til Radio 24/7. Og nu kan jeg byde velkommen til Elisabeth Pøkkel. Velkommen til. Hej, tak. Formand i Dansk Præmaturforening. Elisabeth, en del af lytterne her, de vil altså gerne have en grænse, ligesom i Holland. Der er også en, som efter at have hørt Albertes fortælling, siger, man skal ikke redde så tidligt fødte. Det er naturens orden, at dårlige fostre spyttes ud. Helt normalt. Ingen grund til at have dårlig samvittighed. Hvad vil du sige til det? Ja, men jeg kan godt forstå den holdning, som en del har, at man skal sætte den at sådan et eller andet tal. Grænser og sådan, ikke? Men virkeligheden er noget andet. Disse børn klarer sig faktisk rigtig godt. Og Danmark har faktisk været meget konservativ, og i mange år har holdt på en grænse, som var nogenlunde uge 24, uden at have bestemt dato. Fordi der er en forskel mellem for eksempel pigebørn og drengebørn. Børn, der er født moden og børn, der er umoden, tvillinger. Altså, der er mange faktorer, der spiller ind, om de er raske ved fødslen. Så det vil sige, at statistikker betyder ikke så meget, når du kigger på et barn. At det handler om at kigge på det pågældende barn, og så tage en beslutning baseret på det. Og jeg synes, at det er helt forkert, at det billede af, at forældrene står med helt ansvar, fordi sådan er det ikke. Mm. Altså, forældrene aldrig har det ansvar alene. Det er et samarbejde med lægerne, og det er, man skal huske på hele tiden, det er vores børn. Derfor har vi et medansvar. Du siger, Elisabeth, at vi ikke skal kigge på statistikkerne, når vi kigger på det enkelte barn. Hvorfor ikke? Fordi statistikkerne, ligesom den mor sagde lige tidligere, statistikkerne betyder ikke noget. Hvis du sidder med et barn, som er ført syg med fødslen og har nogle ting, og du har et andet barn ved siden af, der er ført rask ved fødslen. Altså, de statistikker, de holder ikke altså, over for de to børn. Okay. Deres prognoser vil være alt andet lige forskellige. Og Elisabeth, du mener jo, at den aldersgrænse, man har i Holland, der hedder 25 plus 0, altså et barn født efter 25 ugers graviditet, hvis det er mindre end det, så hjælper man det altså ikke. Så laver man ikke al den her behandling, som vi jo for eksempel gør i Danmark. Vi har ikke nogen nedergrænse i Danmark i øjeblikket, og det mener du, det er helt fint. Det ville være uetisk, hvis vi havde. Det vil jeg selvfølgelig gerne prøve at udfordre lidt. Nu sidder jeg her med hospitalernes vejledning for behandling af meget tidligt fødte børn. Det vil sige børn født før uge 25 af graviditeten. Right. Og når man ser på tallene her, hvis et barn fødes i uge 24, så er der 40% chance for, at barnet overlever. Hvis barnet overlever, så er der 60% risiko for, at barnet vil være svært handicappet. Og i vejledningen er det defineret som værende spastisk lammet, blind, døv, lide af svær epilepsi eller have en IQ under 70, det vil sige mildere mental retardering. 60% chance for det, så frem barnet overhovedet overlever, det er der kun 40% chance for. Synes du virkelig, at det er rimelige odds, altså i forhold til at forsøge at redde et barns liv? Det er lidt mere kompliceret end som så, fordi altså, når du siger et barn, der kommer ud, som jeg sagde før, du har et barn, der er syg, og et barn, der er rask. Og mange af de beslutninger, hvis et barn er lige på grænsen, så kigger forældrene og lægerne op, og så siger, det her det ser ikke godt ud, at behandlingen er udsigtsløs. Det kan de godt sige til forældrene. Men når man siger 60% ofte, så ved man ikke den 60%, om det rammer senere. Altså, jeg ved ikke, om man mener, at man skal, altså, hvor høj skal det tal være? Skal man sige, at 40%, som klarer sig godt, skal døre, selvom man kan se, at de vil klare sig godt? Ja, det er altså, det, man har gjort i Holland i hvert fald, hvor man siger, vi er nødt til at sætte et eller andet punkt, hvor vi siger, nok er nok. Udover en eller anden grænse, der er det altså for urimeligt, både for barnet i øvrigt, og for samfundet og alt muligt andet, at vi forsøger at holde det her barn i live. Ja, men jeg har et kommentar til Holland, fordi Holland har haft den grænse i mange år, og jeg mener, at de er umoderne. Fordi altså Danmark, som jeg sagde, er meget konservativ, og de har holdt øje med Norge og Sverige, som har faktisk været meget mere frem på området, og har reddet børn før uge 24 i længere tid. Og så nu, og Danmark holdt tilbage og ventede på, indtil Sverige og Norge havde nogle tal, man kunne vurdere på. Og rent faktisk, de tal og den forskning, som de har lavet på de børn, som er kommet senere hen, at de børn klarer sig faktisk ret godt. Klarer sig lige så godt, som børn for senere. Nogle af dem klarer sig godt. Ja, mange af dem. Og du skal huske på, at det er virkelig en dårlig dag at sammenligne tal fra børn, der er født for eksempel 10 eller 20 år senere, det er problemer med de her langtidsstudier, fordi behandling har ændret sig markant. Men det her, det er jo de seneste tal, jeg sidder med, Elisabeth. Det her, det er vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Den er gældende på danske hospitaler, det har været, den været i et halvt års tid. Og der er en tabel, en prognose over overlevelseschancen og risikoen for svært handicap, altså de her svære handicap som svær epilepsi, mental retardering, hjerneskade, den slags ting. Ikke? Det er jo ikke nogle tal, jeg tager ud af den blå luft, det er jo Dansk Pædiatrisk Selskabs vejledning. Ja. Og hvis vi har at gøre med et barn født i uge 24, så er der altså 60% risiko for, at hvis barnet overhovedet overlever, så får det altså et svært handicap. Ja. Men for det første, hvis du vil virkelig køre det ud i tal, vi skal starte med de 40%, der overlever. Fordi der er 60%, som ikke er kommet videre allerede fra starten. Så der er allerede nogen, som vi har sagt, det skal vi ikke behandle, det går ikke. Og så har du den anden gruppe, og som jeg sagde, det kan være svært at vide, hvordan de her børn. Jeg har set mange børn, som har været dødssyge ved fødslen og klarer sig strålende i dag. Altså, det skal være et skørt. Men der er jo forholdsmæssigt flere eksempler på børn født i uge 24, der klarer sig rigtig dårligt, og som har fået svære handicap af det. Ellers så passer statistikken jo ikke. Dem, der overlever, det er jo også dem, du kender til. Ja, men det er rigtigt. Okay, det er rigtigt. Altså, og så er det også, bare lige for at fokusere på behandling her, hvis lægerne skal forsøge at redde et meget lille for tidligt født barn, så indebærer det jo omfattende behandling. I vejledningen, der kan man læse følgende. Hvis barnet overlever den første uge, så skal familien informeres om, at barnet får et minimum 3 måneder langt indlæggelsesforløb. Og så står der videre i vejledningen, at ud over lange indlæggelser, så skal barnet formentlig gennem flere operationer, have omfattende medicinske behandlinger, have mad intravenøst, skal med al sandsynlighed i respiratorbehandling nogle gange af flere omgange. Vi taler om små bitte børn på under 1 kilo, store hold af læger skal stå og gøre det her. I Holland, der vil man have sagt, vi stopper her. Det er uværdigt og alt for risikabelt at kæmpe med den her lille barnekrop. Lad nu det her barn dø. Det mener du er uetisk. Du mener, at vi gør det rigtige i Danmark, når vi sætter himmel og hav i bevægelse for at redde barnet. Hvorfor er det det etisk rigtige, vi gør i Danmark? Altså, ja, men det er, altså, når du lægger den op den måde, det lyder også helt forfærdeligt. Nu har jeg selv ekstremt for tidligt født børn, som har været igennem alt det der. Og hvis du virkelig vil køre på tallene, Men jeg har svært ved det, fordi jeg ved, at der sker et samarbejde med lægerne og forældrene fra starten af, hvor de diskuterer alle de her ting. Og hvis du lægger mærke til, at de siger de her ting til forældrene, og hvis de mener, at børnene var klar for dårligt, så siger de det. Og jeg også kender en hel del af de her forældre, fordi vi har mange medlemmer i vores forening med børn i uge 23 og 24, og nogen af dem er fat i den kategori, og børnene har det strålende. Jo, de er svætsigende. Jo, de har noget spæstig slamse. Jo, det er ikke perfekt, men de har det godt. Elisabeth Pøkkel, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velkommen. Formand i Dansk Præmaturforening. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvert år fødes ca. 200 børn før uge 28 i graviditeten. De ekstremt tidligt fødte børn har høj risiko for at få indlæringsvanskeligheder og svære handicap senere i livet. Hver fjerde ekstremt tidligt fødte barn færdiggør for eksempel ikke folkeskolens afgangsprøve. Det tager hårdt på forældrene. En dansk psykolog har samlet danske og internationale undersøgelser og fundet ud af, at 30% af forældrene til ekstremt tidligt fødte børn udvikler PTSD, og yderligere 25% af forældrene får andre psykiske lidelser som angst eller stress. I Holland har man en nedre grænse, der betyder, at man ikke forsøger at redde børn, der er født før uge 24. Burde Danmark også indføre sådan en grænse? Skriv ind på 42 600 247. Og det er der flere af jer, der er, på trods af, at ingen etisk råd synes det, og så vidt jeg ved, heller ingen folketingspolitiker synes, at vi skal lave en grænse, som de har gjort i Holland, så er der mange af jer, der gerne vil have det. I skriver, hvis barnet ikke kan trække vejret, så lad det dø. Margit skriver, hvis barnet ikke er levedygtigt ved egen hjælp, så må det anses som en sen ufrivillig abort. Så er der nogen, der går i en anden retning. Simon skriver, det kan være en forfærdelig ting. Min datter var 6,5 år gammel, da hun blev udskrevet fra hospitalet og døde flere gange undervejs. Alt, job, bolig, parforhold, man kan ingen planer lave, det hele går i stå. Men Det var det hele værd den dag i dag, skriver Simon. Og så Tobias, han har et rigtig lykkeligt eksempel. Min lillebror er født 3 måneder for tidligt. Han vejede 850 gram. Han er i dag 28 år gammel og har en lederstilling i et stort teleselskab. Skulle han være valgt fra, fordi der måske kom komplikationer? Alt liv har værdi, også selvom han skulle have været blevet udviklingshæmmet. At vælge fra på grund af, at måske er uetisk, mener Tobias. Hvad synes du? SMS ind 42 600 247. Og lad os blive ved konsekvenserne af at blive født for tidligt. Charlie, han er i dag 8 år gammel og har svære indlæringsvanskeligheder. Han blev født efter kun 28 ugers graviditet. Jeg har talt med hans mor, Annika Krummelinde Christensen. Jeg kommer til scanning, og så siger de, at han begynder at tære på sig selv, så de bliver nødt til at tage ham ud. Men de vil godt vente et par dage. Det er oppe på Hillerød, jeg går til kontrol. Da min datter også er født for tidligt, så de vidste godt, der kunne være en risiko for det. Hvor langt var du henne der? Ja, det var så der i det var så i slutningen af uge 27, ikke? Og prøv lige at forklare, for det forstår jeg, du siger, at lægerne sagde, at han tærede på sig selv. Hvad vil ja, det sige? Det vil sige, at han kunne ikke få noget mad igennem navlestrengen, og så begynder han så at tabe sig, hvis han ikke får noget mad. Så begynder han sådan at tære på sig selv, kaldte de det. Ja. Fordi han ikke får noget mad, så begynder de at tabe sig. Det er klart, altså det er ikke, altså man tager ham ud, fordi hvis ikke man gjorde det, så vil han, om så må sige, sulte ihjel ind i din mave. Ja. Ja. Og hvad tænkte du om det i situationen? Var du klar til det, eller hvad var din overvejelse? Altså selvfølgelig blev jeg rigtig, rigtig ked af det, og meget, meget bange, og jeg kan huske, at jeg stod og skulle... Fordi rent tilfældigt denne her morgen havde min mand ikke taget med, som ellers havde været med til alle de andre, og så skulle jeg ringe og give ham beskeden. Og som nævnt, så har vi en datter, der er født i uge 30, så vi blev egentlig enige om, at det skulle vi nok klare. Vi havde prøvet det hele før, troede vi. I den her situation forbereder lærerne jer på, hvad det kan betyde for jeres fremtid, eller er de udelukkende fokuseret på den, hvad skal man sige, den akutte situation? Altså her der er de udelukket koncentreret om den akutte situation. Jeg tror så, at i andre tilfælde, så kommer de også på besøg over på neonatalafdelingen, og man snakker med sygeplejersker, efter hvad jeg har hørt. Men da vi havde været det igennem, så var det ikke nødvendigt. Jamen, vi skulle vel ikke forholde os til så meget ud over at få det rent praktiske til at fungere med en... Vi jo også havde en pige på 4 derhjemme. Og så det var jo mere logistik på det andet tidspunkt. Altså, jeg vil sige, at man bliver nødt til at lukke lidt ned for følelserne, fordi det hele, det bliver lidt ind imellem, som om, at man ikke holder ud at være i sin egen krop. Så du bliver nødt til at tænke praktisk. Din søn bliver... født ved kejsersnit, akut kejsersnit i ja. Uge 28. Ja. Da han bliver født, hvordan er hans tilstand så? De når i hvert fald at vise med ham, og de lægger ham op, og så går min mand som er med på neonatal, og derefter så går det meget hurtigt ned ad bakke. Han kan simpelthen ikke cirkulere blodet ordentligt rundt og få trukket vejret ordentligt. Og så de prøver at give ham noget lungemodnende ned i lungerne, som de også er rigtig, rigtig svært ved at gøre. Og som er en rigtig hård oplevelse at se. Og så senere bliver han kørt ind på Rigshospitalet, hvor de kommer og henter ham på Rigshospitalet og kører ham ind i respirator. Og hvad sker der efter det? Ja, så siger de faktisk, at de ikke har plads til mig derinde, og så siger jeg, at det er ærgerligt. Vi kører nu, og så tager jeg mit tøj på, og så får jeg en brugsbiller af sygeplejerskerne, og så kører mig og min mand. Ja, du vil jo selvfølgelig være tæt på ham. Ja. Så han bliver altså født med noget blodcirkulation, der ikke rigtig fungerer, nogle lunger, det, og nogle lunger, ja, der ikke rigtig fungerer. Ja, der er ikke, det er noget skidt det meste. Hvor længe bliver det ved sådan? Jamen, det bliver ved rigtig, rigtig længe, fordi så går der også noget nik i hans tarme, og han får septisk, han får blodforgiftning, og da vi så kommer tilbage til Hillerød, og han stadig, så virker hans lever og galleveje ikke. Og så skal han få tilbage på Rigshospitalet og opereres. Mm. Og så kommer han tilbage til Hillerød, og han får sepsis igen på Hillerød. Og han er ved at forsvinde rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Hvor lang tid, altså i den her proces, hvor han er igennem operationsstuer og ind og ud af afdelingen osv., hvor lang tid kører det over? Det kører. Altså, jeg vil sige, fordi at, det er jo fra september og så til december. Midt december. Og så kommer vi hjem, men så kommer han så ind og bliver opereret også i februar. Mm. Og så er det mere eller mindre udstået i marts. Okay. Ting, og det er også der, vi tager den balancen med ham. Og der i marts, hvor det meste af det er overstået af operationerne og så videre, hvad er hans tilstand der? Han græder hele tiden. Når han er vågen. Jeg vil sige, at min datter og jeg, vi leger på tæpper for ikke alarmen, når han endelig sover. Og han skal jo også, når han så endelig sover, så skal han jo vækkes for at have mad, fordi han er så lille. Ja. Så det er en ret stressende periode for mig og min mand. Hvor gammel er Charlie, før I mærker senfølgerne af den her tidlige fødsel? Man kan jo sige, at han, allerede ved, han er et par år, så kan vi jo se, at børnene, der er et år yngre end ham, overhaler ham. Og jeg vil sige, at børnehaven blev også udsat, da han skulle være i børnehave start og fik noget støtte. Men jeg synes, det største problem generelt ved det her, jeg ser jo et mirakel hver dag, når jeg ser ham, og jeg fortryder jo bestemt ingenting. Nej. Og kunne ikke undvære ham for noget i hele mit liv. Men det er manglende hjælp fra det offentlige. Altså man skal virkelig kæmpe, og vi har virkelig skulle kæmpe hele vejen igennem med at få noget hjælp til ham. Prøv at beskrive, hvad er det for nogle ting, der er svære for Charlie, som er nemmere for andre børn? Altså på hans alder? Man kan sige, at der for 3 år siden, der havde vi en dreng, der ikke kunne spise ved spisebordet, når vi sad 3 mennesker. Det blev han simpelthen for stresset over. Altså da han var fem år gammel? Ja. Og han spiste ikke noget mad. Rigtig, jeg tror, han nærmest levede af mælk, bananer og riskiks. Han var ved at kaste op hver gang, han bare fik rugbrød eller et stykke kød ind i munden. Vi kunne ikke have ham med særlig mange steder hen. Ud til mine forældre kunne han lige være. Eller så vi skiftede til at tage ud, hvis vi skulle nogle steder med Victoria. Og hvis jeg var nogle steder hen med Victoria, så vidste hun, at når Charlie lå og skreg på gulvet, så var det tid til at gå hjem. Altså på museer eller bibliotek eller noget. Og der valgte vi så, fordi vi ikke kunne få noget hjælp fra det offentlige. Og så sagde jeg som et job op, når vi startede med at hjemmetræne. Men han har indlæringsvanskeligheder i dag. Altså han kan ikke lære det på samme tempo, eller okay, lære det samme som de andre børn. Og ved du, hvad det dækker over indlæringsvanskeligheder? Altså er det noget, ved du, hvad det dækker over? Visu siger lidt om, at han ikke tager sine erfaringer med sig. Det vil sige, at når vi skal starte med at regne, så skal vi starte lidt tilbage. Vi skal næsten starte forfra hver dag, men det skal vi jo så heldigvis ikke, kan man se. Det rykker jo, men meget, meget langsomt. Ja. Og hvis det bliver for kompliceret, er der for meget rod eller for mange ting om ham, så kan han heller ikke koncentrere sig. Hans fine motorik er heller ikke så god som andre børns. Og det der med, hvis der sker noget nyt, som ikke plejer at ske over i klassen, så bruger han rigtig mange ressourcer og energi på at skulle finde ud af det. Har I fået noget at vide om udsigt? Altså nu siger du, at han har indlæringsvanskeligheder. Jeg er måske lidt nysgerrig på, hvor slemt det er. Altså, vil han kunne for eksempel på et tidspunkt bestå sin afgangsprøve for folkeskolen? Eller er det, har I fået nogen vurderinger af det? Nej, jeg vil sige, at jeg synes ikke, at miraklernes tid er forbi. Og det er i hvert fald det mål, vi går efter, at Charlie kan få en ankomstingseksamen. Og som jeg plejer at sige, at han bliver også sandsynligt ikke direktør for Nationalbanken, men mindre kan jo også gøre det. Vores mål er, at Charlie skal kunne komme til at klare sig selv og blive fuldstændig rehabiliteret i samfundet. Og det fortalte Annika Krummelinde Christensen, mor til 8-årige Charlie. Du lytter til Radio 24/7. Camilla Hersom, velkommen til. Tak skal du have. Formand i Danske Patienter, dog PT på orlov, og så er du folketingskandidat for Radikale Venstre. Du mener, det giver god mening at tale om en grænse for, hvornår vi hvornår vi behandler for tidligt fødte. Hvorfor er det en god idé med en grænse? Men jeg mener i hvert fald, at vi skal have diskussionen, og det mener jeg først og fremmest, at vi skal have af hensyn til forældrene til de børn. Fordi alle forældre elsker jo deres børn. Ja. Også de børn, som er allermest handicappede, uanset om de er født for tidligt eller født helt til termin. Men jeg synes, at når man står med et ekstremt for tidligt født barn, så bør det være forældrenes valg, om det barn skal sættes i behandling eller ej. Og der har man jo behov for en eller anden form for rettesnor. Og jeg tror, det er næsten umuligt at træffe et valg om, at barnet ikke skal i behandling, hvis man ikke har den rette snor på en eller anden måde på forhånd. Okay, så når du taler om en grænse, så er det ikke en grænse, hvor det er bare hertil og ikke længere, eller hertil og ikke før, er det jo i virkeligheden, så er det en, hvad skal man sige, en vejledning til forældrene i, hvad der vil være bedst at gøre? Ja, noget i den stil. Man kan sige, nu kiggede jeg på de nye anbefalinger, der er et halvt års tid gamle, og som også er omtalt her tidligere i programmet. Og der lægger jeg jo mærke til, at det er retningslinjer for børn født mellem uge 22 og 24. Ja. Så spørgsmålet er jo, om vi i virkeligheden ikke har en eller anden form for grænse allerede i dag. Altså, hvad sker der med de børn, der bliver født i uge 21 eller i uge 18? Jeg tror ikke, der er mange af dem, der bliver behandlet. Men jeg er så tilhænger af, at vi på en eller anden måde har den diskussion i det åbne. Men du ønsker desværre dig ikke? Desværre er selvfølgelig at nærme sig konkret, hvad er det så for en grænse? Altså, hvor mange procent af børnene skal kunne klare sig uden men, og hvad er det for nogle men, man, om jeg så må sige, er villige til at acceptere? Du siger, at det er vigtigt, at forældrene kan træffe det her valg. Ja. Nogle vil jo mene, det gør Søren Peter Hansen, tidligere medlem af Etisk Råd, som vi hørte i starten af programmet, han siger jo, det er jo fuldstændig umenneskeligt, at det valg skal ligge hos forældrene. Derfor vil han gerne have en grænse for at tage det valg væk fra forældrene. Det er fuldstændig urimeligt. Ja. I øvrigt kan man jo også læse om i vejledningen, at ofte når forældrene skal træffe det her valg, så er det jo altså op til akutte kejsersnit eller i situationer, hvor moren har voldsomme veer. Der kan være alle mulige ting, som gør det rigtig, rigtig svært for en forælder i den situation at skulle træffe det valg selv. Og der vil det være nemmere at sige, prøv at høre, kære ven, det har vi altså som samfund besluttet os for. Det er ikke noget, du skal ligge og prøve at tumle rundt, men det er fuldstændig umuligt for en forælder at træffe det valg. Ja, og den type grænse har vi ikke i dag. Men jeg er jo sådan set enig med ham, at i det øjeblik, barnet er født, det er et ønskebarn, som er født ekstremt for tidligt, der er det helt umuligt for forældrene at sige nej til behandling. Så derfor ville jeg synes, det var fint, at vi som samfund havde en diskussion af, hvornår er det, og hvor står du i den diskussion? Dem. Hvis vi har den diskussion som samfund om, at vi skal have en grænse, synes du, vi skal have en grænse på, hvor gammel barnet skal være, før vi igangsætter behandling? Jeg er i hvert fald tilhænger af, at vi har en meget åben og tydelig diskussion om, hvad de forskellige risici er. Også fordi, at jeg ved, at de dygtige læger, vi har i det her land, jo er drevet af de har jo aflagt en ed, et lægeløfte, som går på at lindre og behandle. Og det kombineret med forældrenes kærlighed til det her barn, tror jeg bare altid vil pege i retning men af mere behandling. Men de risici er allerede, altså der ligger jo allerede vejledningen tal på per uge, hvor stor sandsynligheden er for overlevelse, og hvor stor risikoen er for svær handicap. Det er jo selvfølgelig statistik, så det er jo nogle cirkatal, men det ligger allerede ret tydelige vurderinger, som forældrene godt kan få, hvis de vil. Det gør det jo ikke nødvendigvis nemmere at træffe valget. Der er 40% chance for, at mit barn overlever. Der er 60% chance for, at det bliver svært hjerneskadet. Er det noget, jeg kan sige nær? Skal jeg tilløbe den risiko? Det er jo stadigvæk et fuldstændig umenneskeligt valg at skulle træffe. Men det er jeg meget enig i. Men jeg er tilhænger af, at det bliver meget tydeligt for forældre. Også før man overhovedet ved, om man er i risikoen for et for tidligt født barn. Hvad man kan forvente. De fleste har den tilgang til graviditeter, at de fortæller ikke så mange om det, før de er 12 uger henne. Også fordi rigtig mange ved, at der finder mange spontane aborter sted før uge 12. På samme måde kunne man jo godt have en form for offentlig diskussion, der pegede i retning af, hvornår er det så, at børnene er så små. Godt. Helt kort til sidst, Camilla, her, som vi skal videre. Nu har vi den offentlige diskussion. Hvor står du? Skal eller skal vi ikke have en aldersgrænse? Men jeg vil ønske, det var så nemt. Men jeg synes, der skal mere oplysning. Godt. Og så må vi tager mere oplysning. Vi skal videre til en, som ved rigtig meget. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Camilla Hersom, formand Danske Patienter, PT Porlov og folketingskandidat for Radikale Venstre. Du lytter til Radio 24/7. Og hende, der ved rigtig meget om det, det er dig, Ane Lando. Velkommen til. Tak. Du er overlæge på Rigshospitalets neonatalklinik. Du står hver dag og arbejder for at redde de her bitte små liv, de her meget, meget små for tidligt fødte børn. Kunne du godt tænke dig at have sådan en nedre grænse at operere efter i dit arbejde? Nej, det kunne jeg egentlig ikke tænke mig. Det er jo sådan, at en alder, eller et fosters, eller blivende barns alder, er én ting, eller én bestemmende faktor for, hvordan det skal gå, det her barn. Men det er ikke den ultimative faktor. Hvad er den ultimative faktor? Jamen, altså, for eksempel, hvis man tager og ser på graviditeter, så er de vidt forskellige. Et barn, der har en alder, uge 26, gestationsaldermæssigt, kan have et meget dårligere udgangspunkt end et barn, for eksempel i uge 24. Okay. Det handler jo om, hvordan graviditeten er forløbet, hvor stort barnet er, hvilke komplikationer, der har været i graviditeten, er moren syg, osv. osv. Så man kan i virkeligheden lige så godt opleve, at barn født i uge 26-28 har et dårligere udgangspunkt end et barn født i uge 24. Okay. Men når vi for eksempel har en abortgrænse i Danmark, så tager vi jo ikke højde for alle mulige faktorer, så ser vi bare uge 12. Ja. Kunne man ikke godt gøre det samme, når det handler om de her børn, altså nogle af lytterne skriver fostre, de er jo trods alt så store, at vi ikke kalder dem fostre længere, men de er jo meget, meget, meget, meget små. Kunne vi ikke godt bare sige, at fra det her punkt, ligesom man gør i Holland, fra det her punkt og ned efter, der må vi lade være med at prøve at hjælpe? Jo, det kunne man godt. Fordi risiko, altså ikke fordi vi er onde, men fordi risikoen for svære handicap er meget høj. Altså jeg står her med vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Et barn født i uge 24, 60% risiko for svære handicap. Svær spastisk lammelse, cerebral parese, døvhed, blindhed, lav IQ, alle de der ting. 60% risiko, og det er vel at mærke, at de børn, der rent faktisk overhovedet overlever den første uge. Det er jo meget, meget voldsom risiko. Ja, altså, men hvis du ser på det enkelte barn, der bliver født, så kan du ikke forudsige, om lige netop det her barn har den risiko. Det kan lige så godt være, som jeg sagde før, at et barn, der er født i uge 26, vil have lige så stor risiko for de komplikationer, som du nævner. Så jeg synes, at den optimale tilgang er, at man tager den enkelte graviditet og diskuterer med forældrene, hvordan udgangspunktet er her. Og så er man sammen om at beslutte, hvor aktiv man skal være. Vi forsøger virkelig at få forældrene med ind i denne her afgørelse, fordi at det er dem, der skal være forældre til det her barn. Ja. Og vi gør meget ud af at prøve at informere dem om barnets overlevelseschance og deres risiko for at få men. Så når du har haft de her samtaler med forældrene, dem har du jo også på daglig basis. Ja. Føler du nogle gange, at I fortsætter behandlingen, på trods af, at vi egentlig gerne selv vil, fordi forældrene siger, vi vil have det her barn, og du bare står og tænker, ja, helt ærligt, det er jo totalt vildt det her. Altså, de ved simpelthen ikke, hvad det er, de går ind til. Altså, det er meget sjældent, at vi er uenige. Altså, man siger jo altid til forældrene, at det her, det er udgangspunktet, det er sådan, vi tror, det kommer til at være i fødselssituationen. Men vi kan tage fejl, og det er vores beslutning, om vi skal fortsætte behandling, eller om vi skal indstille behandling, når jeg taler om fødselstidspunktet. Ja. Men så kommer der jo hele det lange, lange forløb bagefter, og der har man jo også mulighed for at indstille en behandling, hvor man synes, at det her barns fremtid er udsigtsløs. Og det er meget sjældent, vi er uenige med forældrene i de afgørelser. Når man kigger i den her vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab, der kom for et halvt års tid siden, som jo gælder på alle danske hospitaler, du arbejder også efter den, så kunne man jo godt få et indtryk, at vi faktisk har en aldersgrænse i Danmark. Holland har en aldersgrænse, der hedder 25 plus. Når man kigger i vejledningen, så kan man se, at børn, der er født før 23 plus 0, der i gang sætter man altså ikke nogen behandling. Der står, hvis det er 22 plus 0 til 22 plus 6, altså plus 6 dage, så vil man hverken give det, der hedder lungemodende medicin, eller tokolyse. Det er sådan et præparat, der stopper V'erne, altså med til at holde barnet ind. Ja. Det gør man ikke. Det gør man først fra 23 plus og frem efter. Mm. Det er vel en aldersgrænse? Ja, det kan du godt sige. Altså, og der er vi jo nogle gange ude i de der gråzoner, hvor man forældrene kommer ind i 22 plus 5, og måske er interesseret i, at vi laver en undtagelse, eller at vi forsøger at behandle så aktivt, som vi kan. Og der må man ud fra den. Det her er jo en vejledning. Det ved jeg. Og der må man så ud fra det udgangspunkt forsøge at tage den rigtige beslutning. Du har selv været med til at forfatte den her vejledning. Er det ikke reelt en aldersgrænse, man har lavet den vejledning? Jamen, det er jo, grunden til, at vi har været så restriktive i 22, det er jo, fordi det er virkelig svært dernede, og vi har en statistik, som er så alvorlig, som du siger. Er der nogle børn, der er blevet behandlet, efter jeg lavede vejledning? Altså i uge 22? Nej. Nej. Ikke på det sted, jeg arbejder. Nej. Jeg ved ikke, hvordan det er på de andre afdelinger. Så har vi vel en reel aldersgrænse i Danmark, ligesom man har i Holland? Den er bare lidt tidligere i Danmark, der er den så der er den 23 plus 0. Jamen det er jo ud fra, hvad der kan lade sig gøre. Og det er jo en vejledning, der er baseret på den statistik, der er. Ja. Så det kan du godt sige, at vi har en naturlig aldersgrænse, men vi hænger det ikke op kun på alder. Det er jo det, der er pointen i det her. Okay. Det er jo ikke barnets alder alene, der skal afgøre det. Men det er barnets alder, som vi kigger på i dag. Jeg er helt med på, at der kan være andre faktorer. Vi har også fået tal fra Rigshospitalet for de for tidligt fødte børn. Det bliver nu engang opgjort i alder. 25% af børnene født før uge 28, de får moderat til alvorlige udviklingsmæssige problemer. 20% af børnene før uge 28 får hjerneskader. 25% af børnene født før uge 28 får ikke folkeskolens afgangseksamen. Hvad er det for et liv, de her børn får? Jamen, altså, det er jo meget forskellige liv. Altså, når jeg ser de børn komme ind til mig, så er der rigtig mange af de børn, der har et godt liv og har et meningsfuldt liv. Jeg synes, jeg ser meget få, der har et meget svært og et liv, hvor man tænker, her, der skulle vi ikke have været aktive. Men det er jo nogle meget subjektive betragtninger. Og man kan sige, at der findes jo masser af andre sygdomme, hvor du også ser en statistik, der kan være alvorlig. Selvfølgelig. Børn med hjertesygdomme, børn, yes, der har medfødte sygdomme. Nu fokus på de for tidligt fødte, og det er også en meget vigtig diskussion at tage op her. Noget af det, der overraskede mig fra de tal, vi fik fra Rigshospitalet, det er, at det går også ud over forældrene, det her. 30% af forældre til for tidligt fødte børn udvikler PTSD. Når man lægger alle de her ting sammen, alle de her risici for børnene, og at 30% af forældrene får psykiske lidelser, kunne man så ikke godt få den tanke, at vi måske redder flere børn, end hvad godt er? Altså, det er et meget svært spørgsmål at svare på den måde, at der findes jo mange betingelser og mange ting i vores liv, som gør, at det er svært, og det her er en af dem, og hvis du har forældre til børn med svære sygdomme, såsom cancer og hjertesygdom, så tror jeg, du kan opleve den samme statistik. Den er ganske vist ikke lavet i Danmark, men jeg tror, at du vil opleve, at det er nok lige så svært også at være forældre til mange andre svære betingelser. Mm. Du har jo, så vidt jeg kan se, etisk råd på din side og politikeren på din side. Der er ikke rigtig sådan tale om, at vi skal have en mere voldsom aldersgrænse i Danmark, som man for eksempel har i Holland, der hedder den 25+0. Ane Landau, tusind tak, fordi du kom i studiet. Vi når ikke mere. Okay. Men det var så spændende. Og jeg vil bare sige held og lykke med at redde de her små børn. Tak. Ane, som er overlæge på Rigshospitalets neonatalklinik, og altså også medforfatter til den her retningslinje, der gælder på alle danske hospitaler. Tak for jeres mange sms'er. Vi er tilbage igen i morgen her på 55 minutter. Mit navn er Kåre Sveistrup.